من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورہ حم میم احقاف کے مخکی اللہ رب العزت ذکر دا عقائدو کو دا خپل ذات پا حق کیوں پا خپل وجودو پا خپل وحدانیت باندی دلیلونا ذکر کرو صدق قرآن کریم شہادت چه تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم او بیا اور پسید کائناتنا دلیل بیان کو چه دا ټول گواهان دی اللہ رب العزت و وحدانیت کاغ آسمان ندیو کزمکی دیو کمینز کس دی او بیا اس بات تا قیامت کرو دا دعوی ثابت کرو او بیا اور پسید مجرمانو خلقو حالو چی سو جدا چی دی عبرت نشی اغسطے ہدایت نشی قبلو لے دا غی وجه بیان کړی و چې معرضین دي مخړی توجه نه کوي د سبب د گمراهی دی. بیا مطالبه شی و چې تاسو په خپل دعوی باندې خپل عقیدی باندې څه دلیل راوړی کا هر قسم چې تاسو وس کیږي او طاقت کیږي کاغه سه عقلی دلیلی چې څنګه الله ذکر کړل کاغه سه وحی چرتا کتابی آسمانی کا چرتا نقلی د پخوانو انبیاو سه پیش کړي نغی زریس نو ایس دلیل ور سره نو اللہ رب العزت وی چیزا سے انسان پا حق کی صفحہ صلح پکار دا چیغا دبل خبر نمانی اگا خبر چیغا پا دلائل سرا پا براہین سرا او پا حجتون سرا ثابتی ډیره قوی خبره ای ډیره واضحه خبره ای انمانی او په خپل عقیدې باندې دلیل نشي پیش کولې هیڅ وسره نشته ده او دومره جاهل انسان دی دومره بدبخته بدقسمته چې د هغه ذات بندگی پریدی چې د زمکو د اسمانونو مالک دی د قدرتونو د حکمتونو مالک دی هغه پریدي او د ګټو نه جوړ کړی دی د هغه عبادت کوي په خپل خیال کې د چا شکل جوړ کړي یا د ګټ نه یا د بلی او شی د وسپنې نه یا د سونې نه یا د چاندی نه پدې خیال باندې چې دا شکل دې ذلات سخی ډېر وزرګ انسان چې حاجان لوي او بور کولې ستوان ور کول او لوی خدمت پې کو. لات سخی بابا داغه شکل جوړ کړي په دې نیت چې دې کې داغه روح راضي کنا. هغه مطلب په ګټه کې نه وو، دیوله او ذریعہ جوړ کړي وا. یا په دې کې د عزا روح راضي کلبه ملائکو ته نسبت کو چې هغه دې سره تعلق ساتي، رابطه ساتي. کلا ذهب الشهید پخوانے آدم علیہ السلام زی حابیل نمیو نزیتنا ذهب الشهید جوڑ کا آغا شکلی جوڑ کرے ہو آغا تبا ناستو آغا نبی حاجتنا اختل دغا سی دود او سوا او یغوس او یعوق دنوح علیہ السلام دا زمانی آغا پینزا اولیاء کرام آغی شکلو نای جوڑ کرے ہو. داغی مطلب پدی تصویرانو کې نو ده خدا غیده پاره او ذریعه جوڑا کلی وا چمونگ دی تگورو ناغی سر تعلق پیدا کیگی، محبت پیدا کیگی، رابطه اصل که داغی سر وا دی تندا جوڑ که جدو بوتانو عبادت کی. ناغی پدی مصیبت پانده اختو اغا ذات یا پری خودو اغا خپل خالق و رازق و مالک دار سوزی موار دیر لوی محسن او منعم اور آلنو دیتا کی ناستو اللہ رب العزت پی دیده کی فتوه کی ومن اضولو چیزن ازیاد گمراه سوکشتی دنیا کی نشتا دبان دی ختم دا. دې فتوا وکړه په دې نتیجې را وستر دې مخکې بحث ومن اضلوا سوک دې لوی گمراه ممن دا غچانا يدعو من دون الله چرا مدد شوی اوازونه کوي او فریادونه کوي منتون کی او عاجزی کی چیزی کل لڑشی کنتو و زمونگ زل خدا والی چیزا عاجزی نا چیزا دی پا لسم برخ اللہ تکڑے وی کنا دیر لوی مرتبہ بوت حاصل شی وخا لکہ دا دیتا چی سنگ پا عاجزی اولاری اوخ کی بایی او فریادو نکی نکو دی پا لسمہ شلمہ برخے اللہ تکڑے منو دیر لوے کمال باو، دیر لوے سعادت او خوش قسمتی باو. خوص نشتا اللہ وی ومن اضول تی پا خلقو کراغ لے دیں چگہ پا دنیا کے دیر بدترین او ډیر لاندې او ډیر ناقص خلق دی چې غینه تاسو کینو هغه ځان په شانته اډو سو غنی نه تا پورې وخان دي ځان ته ځان نسبت نه کوي چې مونږ نه ګمراه یو امونږ به عقل یو نه خلا رب العزت وی چه زمان پر نزبان دی ده انسان نا بل گمراه او تباه پا دنیا کی بل نشت چه آوازو نکی بغیر دالانا چه تا آوازو نکی من منی ایرا وڑی حقا چه تا عربیت کی دارا دی زمان مطلب سی لکوی نبی علیہ السلام چی معراج تا تو جبریل امین ور سرو چی دار اسمان دروازہ بیوٹا کولا نو اپلا ملائک بوتوی چی من سوکے جبریل بوتوی چی زیما امام معاکا تا سر سوک دے ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بے کلاوکر. نگورا دا الفاظ چی دی کا نا پا عربے کے من پختو کے سوک دا دا اقل من دا پار رازی گٹے مٹے تا نشوے لے دانم لرگی تا وسپنے تا سونے تا نشوے لے بلکہ دا اقل من دا پار استعمالی چی سوکی وے او دا داغی غیر زویلو قولو دا پارا جمادات و نباتات دا پارا ما لفظ استعمالی گی ما سس شیره نو گٹا هم دا وسپن هم دا عرص دی اغیطا او دلتا من را غلی دی این امراد بوتان نیم را دا. اگر که مفسرین خدای خبر چی دا دی کم مجبوری ونو تاویلات کئی تاویلات بطر کمی پوری کئی دلته چې سمره کلمات تی سیغی دی اگر ټول د انسان او د ملائکو دا پار استعمالی گی اقل من مخلوق دا دی کنه خواه که اگر لفظ دا من دی نهم که اگر لفظ دا هم دی نهم چی رستوی و هم اندعائهم دا دی که اگر غافلون دی دا ټول دا اقل من دا پار استعمالی گی مرد ہے کہ وہ تاویل کہیں اگر تاویل چاہے اگر نکی گی چیداؤی چونکی دیتی نا کار دا عقل مندو اخلی نو ذکر ہوتا اللہ سغیر دا عقل مندو استعمال کروئے آوکا نا تو دورت روزانہ خبری کہیں اللہ پا کلام کے زانہ تاویلات کہیں دیکھ اس دا خبر نزائی گی دا جسنگا قرآن استعمال کری دی نو دا قصی دی ذکر دا مشرکانو مطلب سو گٹا نو ون نو بوت نو قبر نو بلکہ چغید چاز شکل جوڑ کرو اغت نمراد اغسر اے کار او اغا ملائکو اغا عیسیٰ علیہ السلام او زیر علیہ السلام اغلات و منات نیکان بندیانو ودع و سوا و یغوس یعوق نیکان بندیانو ہر زمانہ کی از اغی شکلو نے جوڑ کریو دید پارا چپ دا زمانگ یو ذریعو گردی چی دیتا گورو ناغیب و امیادی کی اکا سرے شیشی تا گورو نو شیشکی خو مطلب ندے پل تصویر پا کی گوری دے خواسی غیر مقصود شے دے مقصود بذات خداغی دغا نیکان بندیان ہو ذکر محققین نم اخلی چلک ملائکو عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا ڈول نو دی آوازو نا چاہتا کئی من اگا چاہتا آوازو نا کئی لا استجیب لہو چه دده ده پارا قبول تیا نشی کولی دده سوال نشی قبلولی کده سلام که ناغا والا جواب نشی ورکولی چو علیکم السلام لا استجیبو لہو نشی کولی ده دمرا کلک ده گورا چه تو وطاوه چیره سلح سیدان کڑه دان ده با مصیبت اختا کڑه ده زیر آزی کار نکی گی نو پرید کنا نو دیسو وی چی سورا که ساشتے کنا نو زمرا زمبا دستل نیم ہوئی خوا نو یہ لکا که دا حمد تی دا اللہ دا پارا کولے نو پا پٹو سترگو جنتی وچی حدیث کی را دی چی از ما دا امت نباویا زر کسان بی صاحب جنت تزی نو پاغی کی بر آغلے ہوئی دا خدا بندہ چتا دا اللہ نا سوال کولے او بالفرض نقب لے دے او تا دا خبر کلے ہوئی چی بس اخیر بے قبول کی زتی نوا پس کی گم نا زته نرستو کې غم نه اخر وې قبول کی. نو کدای اعتماد دې په الله کړو کنه په هغه او یو زرو کې برابرلې خدای بندانو زمره جهالت نه کار اخلي وینه زو زم رازما اخر وې قبول کی الله وی ته تر کومه زی راځي تر قیامت پورې دغه تاسو سوال تر قیامت نشي قبولولې تاسو سمره عمري من لا استجیب له هغه چا تاواز کوي چې قبولتیا نشي کولې نشي کولې لا یوم القیامه تر قیامت پورې هم نشي کولې بالفرض چې زه دومره عمر شي کنه لکه ابلیس چې تر قیامت پورې ذل خدای جونور کی ان الله یې سه بزی راضی نو قبولتیا نشي کولې تر قیامت پورې. نو سوالو چې خپل او بیا کوي خپل خو به هي کنه کوي ځکه خو زاجت واخده قیامت نه خپل او بیا قبولتیا کوي چې قرآن روز د قیامت نوم اغستلې چې تر دغه پورې نشي کولې نو ګنې خپل وکول شي. نو رستو آیات کې بداغه جواب کوي چې خپل خو نور سدي لا داخل بیام خوازا سوال قبول نشو چه نشو نو نشو بس نور خو پا سبوج نشتا کنها نور رسوائی خو نشتا کنها نور ذلت خو نشتا کنها او آپل خو بیا ذلتو ندی و رسوائی دی و عذابو ندی سوال قبل دل کم زیکی دی داخل اللہ عزیز پار غایه مقرر کلی دا اویلی چه دا مشرک دیر کلکو په دې خپل شرک باندې او دې ویلو چې کار څنګه یې خود به زم راځم اخر به قبول کی. الله رب العزت و تزدید پاره مبالغې پاره چې تر قیامت پورې هم نشي قبول لستا سوال ته به زی راځي ولې نشي قبول زکا وهم عن دعائهم غافلون اغا نیکان بندیان هم بوتانو تنوی هم گٹو اونو تنوی هم نیکان بندیان اقل من خلق اغی ددید آواز نانا خبر دی وهم ان دعائهم غافلون اغی ندی خبر ددید آواز نانا چی دی مونگتا چغی والی دی چی را مدد شی و نیکی را رسی دا سوالم قبول کی دا حاجتم پورا کی ولی ذکر روح المانی وی کچر دا خلق نیکان خلقو صحیح مسلمانان خلقو دا اللہ اولیاؤ پا حقا باندی راقی خو پخپلو مزو کی مشغولی د مرګ نه پس خوغیله الله نعمتونه او جنتونه ډیر ښایسته شان یې دي کړه نو چې باغی کې مصروفی نذین نه دی خبر چې هرڅو کراغلې دی ولار دی او ضرورت دی او حاجت دی نه هغه څه خبر دی هغه په علیین کې دی دوست باندې د پاسا هغه د مؤمنانو د ارواحو مستقر دی حالت کې دې ادي او تدازې आवाजونه کوي مسنګ به دا د دې आवाज ووري نمبر خو سره هم نشي ملاول کنه تر دې تر هغه پورې او یې کوي چریدا بندا د ګمراهانو نه ذکر دی پاکی صدا سے خدایانو مو کنا خوا دی تبا تاریخ نو معلوم نو چدا مونچا لرازو پا جاہلیت کے با صفا و مروا کے دو بوتانو صفا کے یو او پا مروا کے یو ته اصاف وی بل ته نائل وی یو مذکر او بل مؤنث. نو تاریخ لیکي چې دا دی حج لراتلنو یو بل سره رابطه پیدا شوه. نو هغه وخت کې حضور رشمش نو کنه زه الله په کور کې بدکاری وکړه نو ګټه ته جوړ شوې. نو دی رالنو یو په صفا کې خو د بل په مروه باندې دا بستا سواجت پورا کوي. دا د الله اولیاء کرام دي دا دی په څه کې داسې شوي دي نو ګوره دوره ته پوسې نه کو نو څوک خو پکې دغه سي که نه نو چې دغه سي نو هغه خو به جهنم کې اته ورته ولاړې نو آوازونه کوي چې دی غوث دی قطب د زمانې دی الله ولې اختیارات ورکړي برخې ورکړي نو څوک خدا سي دا موي چلانه نیکانو بندیانو سره وعده کړی دا چې کلاغي لړ شي او خپل جنتونو کې او نعمتونو کې مصروف شي الله رب العزت ویلو چې تمره د خاموشه زیدې لا يسمعون فيها لغوا ذيبه پاغي کې دا څه خبر نه اوري چې بد په لګي دي ته تکلیف رسي. دا مشرک आवाज خو ډیر د تکلیف دی دا خو د شرک आवाज دی. نو الله دا غي وګونه ساتلی دي د دې ناکار आवाजونو نه او د دې شرک نه نو څنګه به غي واوري لا استجیب له الی یوم القیامه قبولتی ان شي کولې دي د پاره ځکه چې هغه د دې आवाजونو نه ندي خبر ندی خبر کنا خواه دیکھو حال د دنیا بیان کو چکتو تر قیامت پوری دی راضی ہو سوال تنکے و رابطہ ساتے ہو جانڈی و لولی ہو دمل کو نظرانی ہو شکرانی نو ندی خبر غافل نہیں سخبر دی اگستان اتا لگیا ہے دی راضی بلدار چی اوری خوم نکنا ستا خدا عقیده ده چه آوری خو دلیل خو سره نشته که نسنگ آوری. سوره اعراف کی ویلیو چه غوگون اشته سترگ اشته خپی اشته لاسون اشته نسنگ توتوه چه پنیکه را رسیم ده آغا دین راشتا ده پا میلون و پا سوون و میلون مزل بغداد تا آغا هر وخت په منډی که نه یو ب دب نه د د خلکو ځکه بعضې خبره دي د عبرت تپاره کوي یا لزوان یاد یا پیر بابا یاد چا لیدلی په خوب کې نو جامع ټول غار غار وشلې دلی لا سونه ټول دا سیولکه تابوی چې بس کارو کې والی تور ته دوی دا ولې وی بس اوازونه دی دیو ده بل ده نه ازمونګه هټي وټی دا یو څوک اوازو کې نمون په منډه یو نکاله په غنو کې نختیو کله په کی کرو کین ختیو د جامو دا حال کله زنانا وازو کی چې تنور ته ډوډۍ پرې وتا نو بس لا سنا دا ټول دا حال د دې خلکو خبرو ته چې وګوره خدا سیدا کنه چې بس دی وی چې پنه کې را رسې او هر رسې دلی کنه اور ایدل نشتا څنګه چې مونږ د مړو د حال نه نیو خبر دغه سیغي زمونږ د حال نه ندي خبر یره څوک په دې په دلې چرته د مړي د حال خبر شوه چې خواله ولتل چې دې څنګه دې څنګه نه خوشاله دې که خپه دې اوګه دې کومول دې سخت ده پی او کرات ده پی خبری کئی او که نکئی ویخ ده که او ده ده ده ده حال خود نپویو گر دغا سیغی ده مونگ ده حال نه دی خبر ده جواندو خلقو ده حال نه ها ده ده معجزی پا شکل باندی کی گی ده انبیاء و معجزی وی ناغی که سر خبری کلی نو ده ده اغی معجزه و کنه نو چې تن نوې چې مونږ سره خبرې کوو سلام کوو جواب راکې انت پیغمبرې دا وخت د پیغمبرې دا وکړه چې ته مړو سره خبرې کې دا الله رب العزت وی چې زما کار دی چې زی چاته اوروم اورولې شم نو چې یو بنده په لاس دا کار کوي نو هغه دغه معجزې چې نبی له سلام ور سره د قلیب بدر کې خبرې کړې وي اما معجزه وکنه نو هر سړی پیغمبر دی چیزی او आवाज وته کوي چې وې ورېدو سو کوی لاس را وستو غړبړې را سره وکړه ها سو کوی چې आवाज راکو چې زه بخنه تا وشو دا دار چا کار نه دا چا ویلو دا ټول د معجزو خبرې دي خان ا معجزه خاصی په انبیاء او پور هر چا له معجزه نه ثابتو ان دا طریقه شته په شریعت کې شریعت کې اقا دری خبرې دي ټیټ چې دا یو قبر لذي د دې قبر نیت بکه چې دی خاور لرالم دې ته ګورم د دې نه عبرت حاصلوم چې سبب زوم دې لرازم دا زمونگا اصلی زیده خورو سر با دی کاری خبر دی خورو تاوی زیارت القبور را غلده تا چی دینو ستا با دی ملی سر سکار نی دی مقبور سر تا با دی خورو سر کاری چی مرگ را تا یاد شی دی دنیا نمی زلو تور شی او دید که جب کم بنده پروت تی ناغ دی پار با سوالو کم چی اللہ تا پیسان نکی بس دا زیارت خود دغا خبر دی نو دا کم زیارتو ندی اصل کم دی که دی خور کم دی که دا او گمبتو ندی اٹیلو ندی او دا خلق واجتو ندی دا دی پارا دی دا بشریت کی نشتا دا خود یهودیانو دا عیسائیانو دا خلق و عقیده و آخر نو اسی حال بیانی دا قیامت چې د قیامت نه آپ له بیا قبولتیای الله وی غنور سدي قبولتیا کم دا پیدا حشر الناس كانوا لهم اعذان کله چې جمع کړي شي خلق په قیامت کې ټول ژوند کړي شي په قیامت کې او یو بل سره مخامخ کې دا ډېر لوی واقعہ دا پا قیامت کی خان دیر دا عبرتو اپا ٹولو کی زیادتا چه قرآن ذکر کردی دا نوم دقا دا خان چلی رب العزتوی ٹول بیو بل سر یوزے کم او مخامخ بے کم نواغ نیکان بندیان با اوی دیتا چه انکم لکاذبون یا دروغ جنو پا مونگا هم دروغ جوڑ کری دی مونگ سا خبری استاسو نا چه دازو مونگ تاوازو نکری دی او دا مونگ نام سوالو نکری دی مونگ لهم شکرانی و نظرانی را وڑی دی مونگ سا خبریو انکم لکاذبون دروغ جنو نو دا دی بیو بل سر دیر خراب خبری وشی دیر ترخی خبری بوشی دشمنان بشی اللہ وی دیو بل دشمنان بشی اغیبا پی لعنت وی یکفر بعضکم ببعضن ویلعن بعضکم بعضا سورین کبوت کی تیر شیو کلا چرا جمع کلیشی خلق پا قیامت کی کانو لهم اعدان شبا دغا نیکان بندیان چی دیو تخپل مددگاران وای هغه به دشمنان شی زکا چی لعنت با پیوی زکا چی دروغ جن بورتوی در دشمنه مانا دکن اعدان وکانو بی عبادتهم کافرین او غیبات دی دا عبادت نه انکار کئی دا کم عبادت نه دغه دعا آوازو نه چکلیو اصل عبادت خدا دی الدعا و مخل عبادت دا آواز او چغا دا اصل کې دا عبادت مغز دی ادی طول مر اغیط چغی والی وی کنو دا والا عبادت کلو نو دکا تعبیری تن پا عبادت سرو کو شبا دانے کان خلق دزید عبادت نے انکار کو ان کی او سورت یونس کی ہوئی چی خدای با گوا کی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کنان عبادتکم لغافلین اغنے کان خلق بوت ہوئی چی خدای گوا دے اللہ گوا دے بل چاہتا جت نشتا چی منگستاسو دا آوازو ننیو خبر موز خبر یو دا قیامت نبس بدا حال شروع شی خان دشمنی با جوڑا شی لعنت بے پوی اغی نیکان بندیان او اغی با اللہ سر زن پناکی چی اللہ منگ لپنا را کہ دے خلقو ندا سوک دی ظالمان دا الفاظ بوئی چی انت ولیو نامن دونیم یا اللہ تزمونگا مددگاری من خدا خلق نپیجنو بلکانو یعبدون الجن طول مرد شیطان عبادت کرده دی سکتا خو شیطان دی کنو دیر کلاری دی چیغو لکل دزان نغوس جوڑ کرده دی کلیو تا دزان نلویزوان جوڑ کرده دی کلیو تا پو خوب کرا غلی دی دیر متشرع شکل کې چې دوره دوره گیره او لوی درون پټ کې او امسا په خوب کې براته چې زه عزیزه ولیمه او چې زما شکرانه یې رانه کې غواره کني کټ په در باندې واړو دیو بیا یې ریته دا ګور دا ظالم دی خلق په دې غضب وخت کړی دی اچو وتوه چې قران کریم وای چې دا شیطان دی یو ګوراو لیا او ته شیطانان وای ته دی به څوک پوکي ویلې نشي کدا دې وتوینو بس بیا وسو ته لاس کوي ښا چې ګورا ولي ته شیطان وای وای ته شیطان ته ولي ویلې نو نقصان خطا کړل ښا هغه جس خبر دی دا خدای دې چې دنیا کې لبا جوړ کړې ده هر یو تخپل مناسبه په خوا خو به خلکو لپوي خرات لو چې دا سارا کې په خوشي ځای کې مېره کې ځنګل کې وېسو کولی دو نو ځان نه به او تاسو پینګيره جوړ کو نور خواغه لار څه چل ور دي کنه او لاس به او سره ملاو کړو او ته به وی بیا چې روس خطې زبا چې ګورې چاته وایې ما زه خضر علی السلام ها چاته دا ویلو چې د جبرئیل مخه او دا دیو بیا باغه خلق ته وی چې مالی ذلې دې اسلو مالی ذلې دې خضر علی السلام پلان دې کې مال مخه لراغلو اما ته په خپل وې ادي وی چې خضر علی السلام مړ دې بس هغه بیا په دې باندې جګړې کولې خلکو سره او جز په دې نه پوهېدو چې دا خو شیطان دی کله اوی خرازی کله خوب کې او کله د یو شکل او کله د بل شکل چې د سره د دې څومره حربي دي څومره منسوبي دي د خلکو د گمراه کولو لپاره ګور دې څومره زبردست دي کنه چې دا صحافیان غوړي دته نه رسی ولي کله چې حادثه یو ځای کې کنه سیلاب راشي او هغه ځای کې کور نه نو تل تمخ کې حاضری چې حاضری نو هغه ځای کې طوفان راغلو کورونه اوړو ایو زنانه پکې आवाज وکړو ویلوې ځوان را رسې نو دې ورغه زمو ټېونی و نو په لوچې ټکړه نو بس دا غي یقین پیدا شو کنه چې څنګه مې आवाज وکړو را ورسې دو هغه سپدې سپوې د جدا لوې ځوان دې کنه دا ظالم دې چې دې حادثه لزان رسې دغه غوري نور سامان ته مو جت نه چې کیمرا وسره یې شیه وسره یې نه نه او دې داسې زینو ته ځان رسوي ښا ولې چې خامخا اوس بسو کواز کوي ما ته کنه او مدد بغواړي نو چې زه حاضر یم او زه تعالی سواچو ما ته سیلاب نه بچکم د ګاډی نه اپلکم د ور نه بچکم د کوی نه بچکم او په دې خلک په دې اړیر خلق دوکه کړې دا غي یقین پیدا شې تلوې ځوانو کنه کار یو کنه وی ګوره خلک وای چې نشي کولې مدالو یا مساله قیامت ته پراته ده در دې حال ذکر شو د توحید په باب کې د توحید باب د دې ده پورې ذکر شو چې الله پل وحدانیت باندې دلیلونه ذکر کړل ابیا مطالبه وکړه د دینا چې وایې کوسه سره یې به په فتوا وکړه چې خلکو که دنیا کې گمراه ګورې نو داد دا چې د مصیبت په وخت کې او د تکلیف په وخت کې غیر الله ته आवाज کوي من اضللو کله لوی گمراه نشته و ذکر کئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت مساله چې راسه غسرې سکار دی غسرې څومره دشمنی ده دا نه چې کنه یوازې مشرک سره توحید نه مانی اس نه مانی نه رسالت مانی نه قیامت مانی ولی و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات کلا چې لوستل شي او بیانول شي په د باندې پدی باندې زمون آیاتنا اغا آیاتنا بینات چې واضح دي بالکل څه شک پکې نشته ری چې څنګه مخکې بیان شو بینات آیاتنا توحید د الله رب العزت قال الذين كفروا للحق لما جاءهم نوای دا کافران او مشرکان اغه حق کتاب تا چې کله راغی دی تا یو معنا قران یا د الله توحید تا کله چې راغی دی تا هاذا سحر مبین دا وی سحر دی جادو دی ښکارا هاذا سحر مبین سره دینا چې چلنج ولا ورکړی شوی دی بار بار قران کې چ جوړ کې کنه کدا قران د الله کتاب نه او دا قران معجز کتاب نه نو جوړ کې یو آیت جوړ کې یو صورت نشه جوړول ذکاری معنی چې دا د الله کتاب دی پری یقینو او تاویلات کوي نو کله وت سحر او جادوئی بس دا منل نه کوي نو دے والے اولار جوڑکڑا چیزا دا نمبو تکیدو چی سحر دے دا نمبو تکیدو چی دروغی جوڑکڑی پا اللہ باندے دا نمبو تکیدو چی شہرو نوائی دا داغی تاویلاتو کا وائی آو کسان چی کافران دی داغی حق کتاب تا و داغی حق توحید تا کلا چراغ دیتا حازا سحر مبین دا خو ایخ کارا جادو دے اڈو شک پکی نشتا مبینی او سر ہوئے دی کې وی سوک شک دا ښکار جادو دی وی ښکار سه هر دی دا نو می ډیر خوخو په نور باندې اتفاق نه راته او بدی اتفاق راغلی ولی ځکه وی د سحر اثر او د قران اثر یو شانت دی سحر کې هم دا اثر چې مور او پلار او زامن د یو بل نه جدا کی خزا او خاون د یو بل نه جدا کی کورونا پروان کی جګړې جوړې شي دا وي او دا پیغمبر چې راغلی کنه دوم کورونا روان کړو ولی زامنو به ایمان راوړو امور او پلار به په خپل دین باندې نو خبر روان شو کنه جدایي براله کنه سړی به ایمان راوړو نا بلل مدینه ته او خزه به پاتې شو هغه به نه راوړو نو کور پر روان شي کنه وی دا ګوره سحروم د قشه کنه چې جدایي راولي ما يفرقون به بین المرء وزوجه اذیکم دا تاثیر دی نو په دې باندې مشرکانو خې اتفاق راغلی خو چې دې کوم اثر دی وګوره دا کارونه وکړ کنه سحر باندې هم خلق د ځان تابع کی او ځان سره مرګري کی او دې پیغمبروم ډیر خلک ځان سره مرګره کوم ټول ور سره درې ځکنه او ځان پیوجنی نو دا د قران په حق کې د دې دا فیصله ده چې سحر وته وي جادو وته وي درځي وجنه چې قران هم دغه مسله بیانې او هغه دې د نظریه او د عقیده نه خلاف ده نو دې ته نبوت په حق کې فیصله وا بیا باور پسې د قران په حق کې فیصله چې قران ته سحر او جادو وي نو پیغمبر ته به هم سنو مقدی کنا نو دا اشاره کوي قران دې ته چې د مشرک یو نقصان نه دی یو جرم نه دی بلکې څومره جرمونه چې دي هغه دې سره جمع دي چ شرکی نو هر بلیا و سرشته حسدونه مشته بنیته مشته دشمنه مشته هر بلیا پکشته دی گمراهی مشته عیاشی مشته دی بی حیایی مشته دی بازار گرم دی در دې شرک دی وجه نه او چې شرک نه کنه نو ټوله معامله سم ده بیا انسان معززم دی حیاناکم دی عزتمندم دے رشتینیم دے سمرا خصی پتونا چی دینو آغا دا توحید سر دی سمرا ناکار سی پتونا چی دینو آغا دا شرک سر دی آخر دعوان